Costa, costa. Massa lent, no? Potser? Una mica... Bueno, com tu ho veguis. Se'n va una mica l'olla amb el tempo, eh? Thank you. Li fotent. Thank you.